بنه بیسی دلمو این دل از تو هنوز قافلمو بنه بیس بنه بیس هر چی دلت خواست بنه بیس منو یک دریا دل عاشق رو راست قصه عشقی که بین من تو انتظار با تو بی حاصلمو بنه بیس بنه بیس هر چی دلت خواست منو یک دریا دل عاشق رو راست اگه خواستی بنویسی منو یک بار دیگه لحظه هام و لحظه یه پوچ دقایق بنویس زیر آوار مصیبت تو حراس بی سرخ شقایق بنویس بنویس بنویس هر چی دلت خواست منو یک دریا دل عاشق رو راست بنویس شاد با دل عاشق بنویس در گذر از ساحل آفتابی دریایش منو یک دریا دل شکست قایق بنویس